100%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 3 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znów mogą być problemy z blikiem. Z systemu płatności korzystają miliony osób. Możliwa ekstradycja Patryka M., pseudonim Wielki Wuj, jest decyzja niemieckiego sądu. Skład nowego czeskiego rządu będzie znany pod koniec listopada. Jest umowa koalicyjna. Kolejna awaria blika. Mogą występować problemy z niektórymi funkcjami systemu płatności. Operator informuje, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Blik nie działał już w sobotę, ale wtedy usterkę szybko usunięto. Z polskiego systemu płatności mobilnych korzysta około 18 milionów użytkowników. Z kolei skalę wycieku danych z biura podróży i taka wciąż badają służby. Kiedy zakończą ocenę ataku hakerskiego, na stronie NASK-u klienci będą mogli sprawdzić, czy ich dane są bezpieczne. O tym, jak są one ważne, Aleksander Przoniak. Iwona Pruszyńska z CERT Polska powiedziała, że warto sprawdzić, czy nasze dane są bezpieczne. Zyskujemy informacje, czy dane nasze zostały faktycznie upublicznione. Czeka tam na nas też zestaw wskazówek, co robić właśnie w wypadku wycieku. Eksperci ostrzegają, że próby kradzieży wrażliwych danych mogą się w najbliższym czasie nasilić. Dlatego też trzeba je chronić. Rafał Pikuła ze Spidersweb powiedział, że wrażliwe dane w rękach przestępców to duże zagrożenie. Przejmujemy całego człowieka. Możemy w bardzo prosty sposób włamać się do jego mediów społecznościowych, do jego komunikacji. CERT Polska ostrzega też przed próbami wyłudzenia danych przez telefon za pomocą podejrzanych linków oraz spreparowanych stron internetowych udających serwisy zakupowe czy banki. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do końca tygodnia Patryk M., pseudonim Wielki W., powinien zostać przekazany stronie polskiej, niezależnie od wniosku adwokatów o azyl polityczny. Sąd w Hamburgu orzekł, że możliwa jest ekstradycja. Patryk M. podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. Więcej nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. Sąd w Hamburgu wcześniej zaakceptował uzasadnienie europejskiego nakazu aresztowania Patryka M., wydanego przez polską prokuraturę, a w miniony czwartek uznał dopuszczalność ekstradycji. To ostatni krok ze strony sądu, na który czekała prokuratura generalna w Hamburgu. W najbliższą niedzielę minie 10 dni od decyzji sądu. W tym terminie ekstradycja powinna zostać przeprowadzona. Dzień przed wydaniem ostatniej sądowych decyzji Wielki Buł złożył wniosek o azyl polityczny w Niemczech. Patryk M. podkreśla swoją znajomość z prezydentem Polski. Sam Karol Nawrocki w czasie kampanii wyborczej twierdził, że jego związki z Patrykiem M. ograniczały się do sparingów bokserskich. Adwokat Wielkiego Bu uzasadnia teraz, że jego klient może zostać wykorzystany do rozgrywek politycznych. Jak ustaliłem w prokuraturze, wniosek o azyl nie opóźnia procedury ekstradycji. Wydanie mężczyzny Polsce mogłoby zostać wstrzymane jedynie w momencie pozytywnego dla Patryka M. rozpatrzenia tego wniosku. Adam Górczewski, Polskie Radio. Chodził z nożem po ulicach i próbował ugodzić psa. W Wałczu policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który stwarzał zagrożenie dla mieszkańców. Miał przy sobie haszysz, a w miejscu zamieszkania policjanci znaleźli kolejne narkotyki. 37-latek był już wcześniej wielokrotnie karany, został aresztowany na 3 miesiące. Jest umowa koalicyjna u naszych południowych sąsiadów. Nowy czeski rząd utworzą ruch ANO, kierowany przez przyszłego premiera Andreja Babisza, prawicowa eurosceptyczna partia zmotoryzowanych oraz skrajnie prawicowy antyunijny ruch SPD. Skład rządu będzie znany pod koniec listopada. Porozumienie określa podział stanowisk, zasady współpracy i zobowiązuje do realizacji wspólnego programu. I o nim z Pragi Wojciech Stobba. W opublikowanym projekcie programu przyszłego rządu wśród priorytetów wymieniono bezpieczeństwo, obniżenie cen energii, obniżenie wieku emerytalnego, przywrócenie wybranych ulg dla rodzin, podwyżki płac w sektorze publicznym, poprawę dostępności opieki zdrowotnej i mieszkań. Koalicja chce obniżyć niektóre podatki i uszczelnić system podatkowy. Zamierza też znieść abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne bezpośrednio z budżetu państwa. W części dotyczącej polityki zagranicznej program podkreśla znaczenie suwerenności Czech w ramach Unii Europejskiej. Priorytetem ma być odbudowa relacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, którą oprócz Czech tworzą Słowacja, Węgry i Polska. Koalicjanci popierają utrzymanie narodowej waluty i sprzeciwiają się rozszerzeniu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prawie 500 interwencji warszawskiej Straży Miejskiej w ostatni świąteczny weekend. Funkcjonariusze podsumowali akcję Znicz i Hiena i podają, że najwięcej spraw dotyczyło nielegalnego handlu.

Pogodno i przyjaciele, wczoraj w studiu Trójki. Jeżeli ktoś nie mógł być i przegapił, proszę szybko nadrabiać. Mnie nie było na miejscu, ale z domowego zacisza przyglądałam się i słuchałam i godzina zleciała mi w oka mgnieniu. Naprawdę był to wspaniały koncert i nawet gdy nie było się na miejscu, to było czuć tą ciepłą atmosferę. Całe nagranie dostępne jest na naszym YouTubie wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcam do tego, aby tam zaglądać. No przy okazji warto wspomnieć też o filmie Szkoda, że nareszcie w reżyserii Sebastiana Juszczyka. Pogoda teraz wyjątkowo daje dużo pretekstów do tego, by siedzieć w kinie, a my rzucamy oczywiście propozycje. Ja mam film jeszcze do nadrobienia, ale też słuchając wczorajszego zespołu Pogodno i Przyjaciele, ogarnął mnie w pewnym momencie jakiś taki smutek w związku z oczywistą nieobecnością Jacka Budynia Szymkiewicza, więc stwierdziłam, że dzisiaj koniecznie w tonacji Trójki nie może zabraknąć jego głosu. No tym bardziej, że mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że dzisiaj wielu artystów nadal się nim inspiruje, ale też za jego życia był ogromnym wsparciem. No między innymi był wsparciem przy tworzeniu płyty Grandy Moniki Brodki. Dużo lepszy smak niż tam. być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Wracaj nigdy już. Wciąż gadżetów stos zmienia życie swe. Powiedz tylko, co chciałbyś zrobić z nim. Nie znajdzie ciebie nikt. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Gdy pada deszcz, przed siebie ciągle biec. Do ostatniego tchu nie wracaj nigdy. Nocnym pociągiem aż do końca świata utwór, który nie tylko zasilił album z 2006 roku Happiness is Easy, ale też ta piosenka przybyła do mnie w ciągu ostatnich dwóch dni dwukrotnie, więc odczytałam to jako znak i jakoś naturalnie wplotło się w dzisiejszą narrację w tonacji trójki i połączyło z twórczością Baxtera Dury'ego, który w swoich piosenkach porusza podobną tematykę, o tym więcej za chwilę. My name is Baxter Dury and you're listening to Troika Radio Station. Everybody loves to say goodbye. What's that about me? Paces like a panther, dripping with lust. Everyone's scared of, till it's fun. What's the other me? Broken faced anomaly, screaming truths. Nylon fantasy. What's the other me? I'm ashamed of the chain and the shirts that I wear, but I swear no one understands who I am. When I wake you, you will see, in exchange for the love that I gave, caged animal. Gdzieś przeczytałam zdanie, jeśli myślisz, że znasz Baxtera Dureego, pomyśl jeszcze raz. No, wtedy się sama do siebie uśmiechnęłam, no bo faktycznie tak jest. Tego może nie słychać w The Other Man, bo ten utwór z najnowszej płyty Albaron brzmi jak mocna inspiracja twórczością Nicka Cave'a, przynajmniej tak mi się kojarzy. To jednak wpleciona jest w mocno roztańczone hyperpopowe piosenki. No, wspomniałam też wcześniej o tekstach, te dotyczą obserwacji dzisiejszego społeczeństwa, które myśli, że ma wszystko pod kontrolą i może sobie na wszystko pozwolić, no ale w rzeczywistości Baxter chce nam pokazać, jak bardzo stajemy się dzisiaj samotni, odseparowani, a tak się składa, że na kilka godzin przed dzisiejszą audycją miałam przyjemność porozmawiać właśnie z artystą, więc efekty tej rozmowy już w najbliższej rotacji w środę, parę minut po godzinie 19. Zachęcam do słuchania, bo też przy okazji będzie można zgarnąć wyjściówkę na festiwal Inside Seaside, gdzie Baxter Dury zagra premierowo swój materiał. To teraz, skoro pojawił się wątek samotności, to jakoś dzisiaj nasze skojarzenia biegną w stronę winowajcy tej samotności, a jednocześnie miejsca, w którym niekoniecznie będziemy odczuwać tą samotność. A series of memorials and signals, telling us this or that, telling us this or this. Think of that. The objects outside the head control the moment. To arrange them is to control people's thinking. Different.

Jest to wiadome też nie od dziś, że internet i sztuczna inteligencja daje swojego rodzaju wolność, również pomaga w tworzeniu i kusi tworzeniem alter ego, co doskonale w świecie muzyki elektronicznej przetestowała na wiele różnych, też czasami kontrowersyjnych sposobów Grimes. No ale tym razem do tego alternatywnego świata zaprasza nas Sudanella Caves i muszę przyznać, że to bardzo ciekawie się obserwuje ten jej muzyczny postęp i rozwój, bo od samego początku na pierwszym przodzie było brzmienie skrzypiec, ale ten rozwój idzie po rytmiczne, klubowe brzmienie i zabawę autotunem. Tego akurat być może aż tak bardzo nie słychać w utworze Come and Find You z jej najnowszej płyty The BPM, ale zachęcam do tego, aby przysłuchać całą od początku do końca. No to przy tych klasycznych instrumentach jeszcze przez chwilę pozostaniemy i chciałam po raz kolejny podzielić się fragmentem albumu, który został nagrany przez 7-osobowy skład, ale w pewnym momencie eskaluje i mam wrażenie, że gra dla nas już cała orkiestra. Racing Mount Pleasant. kiss from your lips on my forehead burnt and the scar to grow. But that November night will be forevermore. Dance me. Ależ się działo. Wśród zespołów, których słuchałam tej jesieni, występuje GIS i to jest przykład na to, jak gdy ma się pomysł i kreatywnych muzyków, a wena sprzyja, to można stworzyć 11 utworów zachowanych w mocnym, a zarazem trochę dziwnym brzmieniu w ciągu zaledwie, uwaga, 10 dni. No ekspresowo nagrany album Getting Killed brzmi, jakby nikt nigdzie się nie spieszył, mimo że płyta dotyka właśnie kwestii związanych z presją środowiska, czasu, lękiem i ostatecznie tematem, od którego wszyscy uciekają, czyli śmierci. No i chociaż ta tematyka nie jest najłatwiejsza, to myślę, że w świecie muzyki alternatywnej już teraz jest to najbardziej pożądany zespół na przyszłorocznych festiwalach. Być może zawita też do Polski, bo pomimo tej gigantycznej trasy, którą zespół ogłosił jeszcze we wrześniu, no i zespół zresztą gra od początku października i będzie grał do końca marca, no to niestety zabrakło naszego kraju, ale tutaj oczywiście kieruję prośby w stronę organizatorów festiwali. No ale wszystko będzie jasne jeszcze, podejrzewam, w połowie przyszłego roku, kto pojawi się na tych przyszłorocznych festiwalach. Ja zachęcam oczywiście do słuchania Trójki, bo my jako redakcja muzyczna cały czas tych line-upów pilnujemy, śledzimy i informujemy na bieżąco. Dzisiaj audycję natomiast zakończymy prawie 7-minutowym utworem Anny von Hauswolf, która w piątek wydała swój kolejny album, chyba jednocześnie wygrywając redakcyjny tytuł tej najładniejszej piątkowej premiery. Na płycie gościnnie występy Iggy'ego Popa i Ethel Kane, ale my posłuchamy jej solowego wykonu w utworze Stardust. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać z Trójką, bo już za chwilę zapraszamy do Trójki, a następnie rotacja, którą dzisiaj poprowadzi Ania Lalka, a w tonacji Trójki poprowadziłam ja, czyli Gosia Jakubowska. Audycję realizowała Ela Malinowska. Życzymy dobrego popołudnia i do usłyszenia.